Kendi hikayem. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Atilla Şendil. Bu hikaye yazarın Vatan Sağ Olsun kitabından alındı. Anadolu'lu bir köy çocuğu olan babam, 13 yaşında gurbetçi olarak geldiği İstanbul'a yerleşmiş. Annem de Anadolu'nun bir başka köyünden, o da çok küçük yaşında İstanbul'a gelmiş. Çünkü benim dünyaya gelebilmem için, onların bu uzun yolculuğa katlanarak İstanbul'da buluşup evlenmeleri gerekiyormuş. Seçmek elimde olmadığı için çok uygunsuz bir zamanda doğmuşum. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ateşli günleri. 1915'te. Yine seçmek elimde olmadığı için yalnız uygunsuz zamanda değil, uygunsuz bir yerde doğmuşum. Türkiye'nin en büyük zenginlerinin oturduğu İstanbul adalarından Heybeliada'da. Heybeliada zenginlerin yazlığıdır. Ama zenginler yoksullar olmayınca yaşayamadıklarından, yoksullara çok gereksindiklerinden biz de Heybeliada'da otururduk. Bu sözlerimle şanssız olduğumu söylemek istemiyorum. Tersine zengin, soylu ve ünlü bir aileden gelmediğim için kendimi şanslı sayıyorum. Adımı Nusret koymuşlar. Bu Arapça kelimenin Türkçesi Tanrı yardımı demektir. Tam bize uygun bir addır. Çünkü başka hiçbir umutları olmadığından ailem bütün umudunu Tanrı'ya bağlamıştı. Eski Ispartalılar zayıf ve cılız doğan çocuklarını nasıl kendi elleriyle öldürerek dayanıklı ve sağlamları yaşatıyorlarsa, bizde de bu seçme işini doğa ve toplum yapmaktadır. Dört kardeşimin zor koşullara dayanamayıp öldüğünü söylersem, benim ne denli dayanıklı ve yaşamak için inatçı olduğumu kolaylıkla anlarsınız. Ama annem 26 yaşından sonra artık dayanamayıp, bu güzelim, bu yaşanılası dünyayı dayanıklı insanlara bırakmak için öldü. Kapitalist ülkelerde tüccarların, sosyalist ülkelerde de yazarların durumları çok iyidir. Yani işini bilen bir insan, sosyalist ülkede ise yazar, kapitalist ülkede ise tüccar olmalıdır. Benim ne kadar ters bir insan olacağım daha çocukluğumda anlaşılmış. Çünkü daha 10 yaşındayken Türkiye gibi kapitalist bozuntusu bir ülkede yazar olacağım diye tutturmuşum. Hem de ailemde ne okur ne de yazar varken. Babam, çocuğunun geleceğini düşünen her iyi baba gibi, yazarlığı mazarlığı bırak da seni geçindirecek doğru dürüst işe benzer bir iş tut dediyse de, onu dinlemek elimde değildi. Tersliğim bu kadarla da kalmadı. Yazar olmayı düşündüğüm, yani elime kalem almak istediğim halde, elime silah tutuşturacakları bir okula girdim. Yaşamımda istediklerimi yapamadım. Yaptıklarımı da istemedim. Yazar olmak istedim ama asker oldum. Çünkü o zamanlar, yoksul çocukların parasız okuyabilecekleri yalnız askeri okullar vardı. Ben de bu yüzden parasız yatılı askeri okula girmek zorunda kaldım. 1934 yılında soyadı kanunu çıktı. Her Türk kendine bir soyadı alacaktı. Herkes kendi soyadını kendisi seçtiği için insanların bütün gizli aşağılık duyguları ortaya çıktı. Dünyanın en cimrileri eli açık, dünyanın en korkakları yürekli, dünyanın en tembelleri çalışkan gibi soyadları aldılar. Bir mektup yazabilecek zamanda ancak imzasını atabilen bir öğretmenimiz kendisine Çevikel soyadını almıştı. Irkçılığın yayıldığı günler olduğundan özellikle Türklüğü karışık olanlar ırkçılık anlatan soyadlarını kapışıyorlardı. Her türlü yağmada hep sona kaldığım için güzel soyadı yağmasında da sona kaldım. Bana ortada böbürlenebileceğim bir soyadı kalmadığından kendime Nesin soyadını aldım. Herkes Nesin diye çağırdıkça ne olduğumu düşünüp kendime geleyim istedim. ...1937'de subay oldum. Yani Napolyon. Daha doğrusu Napolyonlardan biriydim. Her yeni subay kendini Napolyon sanır. Kimilerinde bu kendini Napolyon sanma hastalığı bütün yaşamlarınca sürer. Kimileri bir süre sonra kendilerini bu hastalıktan kurtarabilirler. Napolyonculuk tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığın belirtileri şunlardır. Hastalığa tutulanlar, Napolyon'un yalnız utkularını düşünür. Ama bozgunlarını hiç düşünmezler. Sağ ellerini ceket düğmelerinin arasından geçirmeyi severler. Dünya haritasını önlerine koyup, kırmızı kalemle haritaya oklar çizerek, bütün dünyayı 5 dakikada zapt ve istila ettikten sonra, dünyanın bu denli küçük olmasına üzülürler. Hastalığa yakalananlar, yüksek ateş içinde sayıklarlar. Hastalığın ihtilatları da vardır. Sonradan kendilerini Timurlenk, Cengiz, Atilla, Anibal, Moltke ya da Hitler ya da bunlar gibi birileri sanmaya başlayanlar olur. 22-23 yaşlarında çiçeği burnunda bir subayken, harita üzerinde kırmızı kalemle dünyayı günde birkaç kez fethederdim. Benim Napolyonluk hastalığım ancak 1-2 yıl sürdü. Bu hastalık sırasında bile faşist eğilimli olmadım. Çocukluğumdan beri oyun yazarı olmak isterdim. Orduda piyade, süvari, topçu, tankçı gibi bir de askeri oyun yazarı sınıfı bulunmadığı için ordudan ayrılmanın yollarını aradım. Ve 1944 yılında ayrıldım. Şair ya da yazar olmak istekleri kursaklarında kalmış kimileri, general olduktan sonra bile şiir ya da roman yazarak kendilerinden başka herkesi şaşırtırlar. Oysa bunlara 50 yaşındaki bir şairin ordu komutanı olmak istemesi ne kadar saçma ve gülünç gelir kim bilir. Hikaye yazmaya askerliğim sırasında başlamıştım. O zamanlar gazetelerde yazan askerlere üstleri iyi gözle bakmadıklarından yazılarımı kendi adımla değil babamın adıyla Aziz Nesin diye yazdım. Bu ilk takma adım gerçek adımı örttü. Nusret Nesin unutuldu. Bana o zaman genç yazar diyorlardı. Babam aksakallı bir ihtiyardı. Bir devlet dairesinde işi olup da orada kendisini Aziz Nesin olarak tanıtınca, hiç kimse bu aksakallı ihtiyarın Aziz Nesin olduğuna inanmıyor ve babama zorluk çıkarıyorlardı. Babam ölünceye dek resmi dairelerde Aziz Nesin olduğunu ispata çalışıp durdu. Yıllar sonra kitaplarım yabancı dillere çevrilince, oralardan Aziz Nesin adına bankaya gelen telif hakkımı almakta zorluk çektim. Kimliğimde Nusret Nesin yazdığından, bu kez de ben Aziz Nesin olduğumu ispat için uğraşmaya başladım. Pek çokları gibi yazıya, şiirle başladım. Nazım Hikmet, açlık grevindeyken bana, şiirden vazgeçmemi, kötü şiir yazdığımı, yalnız hikaye ve roman yazmamı söylemişti. Bu sözlerden Nazım'ın beni kıskandığını anladım. Niçin şiiri bıraktığımı soranlara, Türkiye'de şiirle para kazanılmadığı için şairlikten vazgeçtiğimi söylüyorsam da, işin doğrusu şiire olan saygımdan ötürü şiiri bıraktım. Günümüzde adını şaire çıkarmış olanların çoğu, şiire saygıları olmadığından şiir yazdıkları sanısını sürdürüyorlar. Şiirin büyük sanat olduğuna inanırım. Çünkü birçokları, şair olamadıkları için ünlü ve büyük yazar olmak zorunda kalmışlardır. Bu sözleri kendim için söylemiyorum. Çünkü ben nedenli kötü şiir yazılabileceğini göstererek şiirde büyük başarı kazandım. Yayımlanan bu şiirlerime büyük ilgi göstermelerinin nedeni şiirlerin güzel oluşundan değil altında bir kadın imzası bulunmasındandı. Bir kadın takma adıyla şiirlerim yayımlanıyor ve bu kadın adına yığınla aşk mektupları yağıyordu. Çocukluğumdan beri insanları ağlatacak yazılar yazmak isterdim. Bu istekle yazdığım bir hikayeyi bir dergiye götürmüştüm. Hikayemi okuyan derginin baş redaktörü çok anlayışsız bir adam olduğu için hikayemi okurken hüngür hüngür ağlaması gerektiği halde kahkahalarla güldü. Sonra kahkahadan yaşaran gözlerini silerek "Aferin, çok güzel. Bunun gibi daha başka hikayeler de yaz getir bize." dedi. Yazarlıktaki bu ilk düş kırıklığım hala sürmektedir. Ağlansın diye yazdıklarımın çoğuna okurlarım gülüyorlar. Gülmece yazarı olarak tanındığım zaman bile gülmecenin ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi de bilmiyorum diyemem ama bildiğim kadarını söyleyebilirim. Ben gülmeceyi yapa yapa öğrendim. Çok zaman bana gülmecenin nasıl yapıldığını sorar, yani benden reçete ya da hap isterler. Böyle bir reçete verebilirim. Bu konuda öğrendiklerimin özeti şudur. Gülmece çok ciddi bir iştir. Çalıştığım Tan gazetesini 1945 yılında Zamanın iktidarı birkaç bin gericiyi ayaklandırıp yıktırınca işsiz kaldım. Hiçbir gazetede iş bulamadım. Adımla yazdığım yazılarımı almıyorlardı. İşte o günlerde 200'den çok takma adla gazete ve dergilere yazılar yazdım. Bunlar başyazı, fıkra, röportaj, polisiye romanlar, hikayeler gibi her türde yazılardı. Kullandığım takma adın sahibi ben olduğumu gazetelerin patronları anladıkça kendime yeni takma ad uyduruyordum. Takma adlar yüzünden pek çok yanlışlıklar oldu. Örneğin kızımın ve oğlumun adlarını birleştirip Oya Ateş takma adıyla bir çocuk monolog kitabı yayımlamıştım. Benim yazdığımı bilmedikleri için bu monologlar hemen bütün ilkokullara girdi ve müsamerelerde söylendi. Sonradan yayımlanan Türk Kadın Yazarlar Bibliografyası'na Oya Ateş bir kadın yazar olarak alındı. Yine uydurma bir Fransız adıyla yazdığım ve bir dergide yayımlanan bir hikayemde bir dünya gülmece antolojisine Fransız gülmecesine örnek olarak alındı. Uydurma bir Çinli adıyla yayımladığım bir hikayemde sonradan bir başka dergide Çince'den çevrilmiş diye yayımlandı. Yazarlık yapamadığım zamanlarda geçinebilmek için bakkallık, satıcılık, muhasebecilik, gazete satıcılığı, fotoğrafçılık gibi türlü işler yaptımsa da hiçbirini beceremedim. Yazılarım yüzünden 5,5 yıl hapis yatırıldım. Bu 5,5 yıl hapisliğimin 6 ayı Mısır Kralı Faruk ve İran Şahı Rıza yüzündendir. Kral Faruk ile Şah Rıza bir yazımda kendilerine hakaret ettiğimi iddia ederek Ankara'daki büyükelçilikleri aracılığıyla beni mahkemeye vermişlerdi. İşte bu yüzden 6 ay hapse mahkum edilmiştim. İlk eşimden 2, ikinci eşimden de 2, hepsi 4 çocuğum var. İlk tutuklanışımda 1945, polisin 6 gün sürekli olarak sorduğu şuydu: senin imzanla çıkan bu yazıların gerçek yazarı kimdir? O yazıları benim yazdığıma inanmıyorlardı. Bu olaydan çok değil 2 yıl sonra bunun tersi oldu. Bu kez de polis başka imzalı yazıları benim yazdığımı iddia etti. Bir zaman yazdığımı, bir zaman da yazmadığımı ispata çalıştım. Bunlardan birinde bilir kişi başka imzalı yazıyı benim yazdığımı söyledi ve yazmadığım yazı yüzünden 16 ay hapsedildim. İlk eşimle orkestra komparsita tangosunu çalarken subay arkadaşlarımın kılıçları altından geçerek nişanlanmıştım. İkinci eşimle cezaevinin parmaklıkları arasından birbirimize nişan yüzüklerini takmıştık. Görülüyor ki bu gidiş parlak değildir. Zayıftım. Cezaevlerinde yata yata şişmanladım. 1956 yılında İtalya'da yapılan uluslararası gülmece yarışmasında birincilik alıp altın palmiye kazandım. O güne dek kendi adımla yazılarımı basmayan gazete ve dergiler altın palmiyeyi kazandıktan sonra yazılarımı adımla yayımlamaya başladılar. Ama bu uzun sürmedi. Adım yine gazetelerden silinince 1957 yılında da bu yarışmayı ikinci kez kazanıp bir altın palmiye daha almak zorunda kaldım. Bundan sonra adım yine gazete ve dergilerde görünmeye başladı. 1966 yılında da Bulgaristan'da yapılan uluslararası gülmece yarışmasında birincilik alarak altın kirpi kazandım. Türkiye'de 27 Mayıs 1960'da bir siyasi değişiklik olunca sevinçten altın palmiyelerden birini devlet hazinesine bağışladım. Bu olaydan birkaç ay sonra da hapse atıldım. İkinci altın palmiye ile altın kirpiyi ilerideki sevinçli günlerde yine gerekir diye saklıyorum. Bugüne dek 2000'i aşkın hikaye yazmış olmama şaşıyorlar. Oysa bunda şaşacak bir şey yok. Geçindirmekle yükümlü olduğum ailem 12 kişi değil de 20 kişi olsaydı, o zaman da 4000'den çok hikaye yazmak zorunda kalacaktım. 53 yaşındayım. 53 kitabım var. 40.000 lira borcum, 4 çocuğum, bir torunum var. Yalnız yaşıyorum. Yazılarım 23, kitaplarım 17 dile çevrildi. Piyeslerim 7 ülkede oynandı. Yalnız iki şeyimi başkalarından saklayabiliyorum. Biri yorgunluğumu, biri de yaşımı. Bu ikisinin dışında her şeyim ortada ve açık. Yaşımdan genç göründüğümü söylüyorlar. Çalışmaktan yaşamaya zaman bulamadığım için yaşlanmamış olacağım. Dünyaya bir daha gelseydim, yine aynı şeyleri yapardım diyenlerden değilim. İkinci gelişimde, birincisinde yaptıklarımın daha çoğunu, daha aşırısını, daha iyisini yapmak isterdim. Bütün insanlık tarihinde ölmemiş tek kişi bulunsaydı, ona bakıp ben de ölmeyecektim. Ama ne yapayım ki, örnek yok. Suç benim değil, öleceğim herkes gibi. İnsanları o denli, o denli çok seviyorum ki, bu aşırı sevgim yüzünden insanlarıma kızdığım bile oluyor. İşte benim henüz bitmemiş hikayem. Okurların genellikle uzun yazıdan sıkıldıklarını biliyorum. Onun için bu hikayenin bitmesi sanırım çok uzun sürmez. En çok merak ettiğim şey, hiçbir zaman öğrenemeyeceğim bu hikayenin sonudur.